سورة الحجر درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلى يوم الوقت المعلوم ترداغر وزيد وخ معلوم پوریم مخکی سورۃ الابراہیم کے دو ڈالی ذکر کے دے من قادین یعنی تابیدار او غیر من قادین کیا غیر تابیدارو نو پدی کی داغی پدی سورت کی داغی انجام ذکر کی گی نو یو آغا چی اللہ تبارک و تعالی واللن نجات ورکڑی دی من قادین یعنی تابدار دی نو فاغی کی ذکر دا پرشتو ہو کو او نور دا تابدارو دا انبیاء علیہ السلام او دا انبیاء علیہ السلام دا ملگرو چی داغی دعوت او داغی ملگرتی ہے کڑی و داغی ذکر راروان دی چی اللہ واللن نجات ورکو او دویم غیر تابدار غیر من قادین چپاغی کی شیطان او اقوام مهلکا چی اللہ تبارک و تعالی پی تبعی راوستی دا اغا قومونا چی دا انبیاء علیہ صلات و السلام نے خلاف کردیو دا غی ذکر کی گی نو پاغی کی دلتا دا شیطان ذکر رکو پا غیر من قادینو کی نو فرمائی الہ یوم الوقت المعلوم تر دروازه دا وخت معلومه پوری شیطان ته چه پتاو لگی دا چه زخو لالما تباشم نو دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور که دعا کئی چه یا اللہ تبارک و تعالی دا دعا زما قبول که او مال تر دا قیامت پوری موکا او جوان را که اللہ تبارک و تعالی ورطا فرمائل چه تالما موکا در کلا او جوان می دل درکو اغا وقت معلوم فوری چه اللہ تا نیتا معلوم دا اللہ تا وقت معلوم دے نو تر آغ پوری تا تما جوان درکو وقت می دل درکو قال نوی دی شیطان ربی ای رب زمان بما اغویتنی پا سبب داغی چه زمان جوان دی فریشانکم لو زینن لهم نو خامخا خستکم بدیتا فل ارض پزمکا کی سشی بورتا خستکم بد عملونا ولا اغوینهم او خامخا گمراہان بکلم دیلرا او خامخا سرکش بکم دیلرا اجمعین طول پجم امان دیم کلا چی اللہ تبارک و تعالی ورطا اوپر مائل چی تالا ما وقت او موقع در کرا ندا شیطان تا خوبت دا چیز دا صد وجه نتباشم اللہ تبارک و تعالی چی سنگ آدم علیہ السلام پیدا کو او دا غب پیدا کی دو سر لکا سنگ چی مخ کی ذکر روشو چی اللہ تبارک و تعالی فرمائل پرشتو تا چیز بندہ پیدا کوم او کل چی آغاز پیدا کم نو تاسو بہت سجدہ کوئی شیطان سجدہ و نکڑا نو پا آغا وجه ماندی اللہ تبارک و تعالی ورطا فرمائل چه تخو رتل شوی او تخو لانتی او دارنگی پا دیزه که اس نور مزید تنشی ہو سیده نو دتا خدا پتا وچه ده صد وجه نزه گمراشم ده صد وجه نزه تباشم نو وی ربی ای رب زما بما اغویتنی پا سبب داغی چه زما جوند پریشانکو ام دغا نمونه آیات سورة العراب کے 16 نمبر آیات اگو رہی تاسو علتہ تیر شوئے ہو سورة العراب 16 نمبر آیات قال اوید شیطان فبما اغویتنی پا سبب داغی چزما جوند پریشانک لکا عرب وی عور الرجلو آغا سڑی چی داغا پا جون کی فساد راشی عور رجلو ازا فسد عائشو سڑی پریشانشی کل چی جون کی فساد راشی نو فبما اغویتنی پا سبب داغی چی زما جون دی فریشانکو نو د دې وجنه امام شوقانی په دریم جلد کې صفه نمبر 193 کې غور الرجل عغس وختوایی کله چې د ژوند پریشان شي، او سوره طه کې 121 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وعسى ادم ربه بغوا. په سوره نافرمانه کې راغی ادم علی السلام او ژوند دې پریشان شو، نو فبما اغويتني په سبب داغي چې زما ژوند دې پریشان کنه سوی لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. او دلته وي سوره الهجر کې ها چې زبا وتخستكم بد عملنا، او دلته وي ستا په نه لار کې باورته ناستی ما، نو شیطان هم دا مني چې دا الله لار نیغه ده، نو صرف په منلو باندې هغه ته څه فایده رسي؟ دغه رنګې صرف په علم سړي ته فایده نه رسي. په علم مانی چې عمل وشي الله هغې سړي ته فایده رسي، ورنه شیطان خدا مني چې یا الله ستا لار نیغه ده. نو که یو سړی دا وایي چېر قرآن بالکل صحیح حق صدق رښتونی او عمل کې نه راولي، زده کړه کې نه راولي، نو څه فایده شوه؟ او د هغې علم چې هغه عمل په خپل علم معنی نه کوي، سورت الجمعه کې د هغه مثال په شان د هغه بار د خر ور کړی دی. نو د دې وجې نه شیطان هم دا مني ها چې لار د الله تبارک وتعالی دا نیغه ده. نو د دې وجې نه پکار دی چې موږ دغه نیغه لار هم وپیژنو، او ورسره ورسره د دغې نیغې لارې دپاره چې کوم دا نیغه لار موږ ته برابروي د هغې دپاره عمل هم وکړو. نو شیطان وایي لو زینن لهم خامخا خسته کوم به دی ته فی الارض په ځمکه کې بد عملونه ولاغوینهم او خامخا گمراهان به کړم دی لرا اجمعین په ژبه باندې الا عبادک منهم المخلصین الا عبادک مگر بندگان ستا منهم المخلصین د دینه چون شوی. د دې وجه نه په سوره بنی اسرائیل بها 7 نمبر آیات کې هم فرمایي چې ادم علی السلام دې په ما باندې عزت من کړو، چې کله تا دل عزت ورکو نو زبه چې کم دی نو د ده دی د ده بچی د ده اولاد دی به چې کم دی نو زه تباه کوم، صرف ستا بندگان آغا چی چون شوی آغا برانه بچ کیگی. قال نو فرمایل الله تعالی هذا صراط علی مستقیم دادا غلار ما تا برابر نیغا دا الله تبارک و تعالی لار چی کم دی آغا قرآن دی که او سڑی دایی دا وای چی زو الله تبارک و تعالی تا رسیدل غوارم چی کم لار الله تبارک و تعالی نیغا مقرر کردی دا، نو هغه دغه لارې چې کوم دی قرآن ته ویلی ده. او په سورة الانعام کې 153 نمبر آیات کې فرمایي وان هاذا صراطی مستقیما دادا لار زما برابر پتبعوه نو تابعداري وکي د دې لار د دې قرآن ولا تتبعوا السبل او تابعداري مکوي د غنو لارو فتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ بکی تاسو لرا د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه. نو د دې وجې نه صراط مستقیم هغه قرآن کریم دی چې په دې باندې الله تبارک و تعالی تر د قیامت پورې دا زمونږ دپاره لاره نیغ او صراط مستقیم ګرځولې ده. او چا چې په قرآن او په سنتو د نبی علیه السلام منګولې ولګولې نو د هغې دپاره خوشخبري ده چې دی په نیغه لار باندې او دارنګې د کامیابۍ په لار باندې روان دي. ان عبادی یقینا بندگان زما چې دی لیس لک علیهم سلطان نشته دی تالر په دی باندې ضرورتیا الا من اتباک مگر هغه چا چې تابیداری وکړه ستا من الغاوین د گمراهانو نه چې لار تیرو کشوی. الله تبارک وتعالی فرمای ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. نو که څوک دا ووایي چې آدم علیه السلام خود مخلصینو نه نو نو په هغه ولې د شیطان دا اوچلېده چې دانه یې وخوړله. او دارنګې که څوک وایي چې یاره د قرآن آیات پیش کوي چې وګوره صحابه رضوان الله اجمعین مانی د شیطان دا نه اوچلېدلې انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبو علی عمران کی رازی نو د دین خدا معلومیږي چې د شیطان فریب آدم علی السلام مو چلیدا او د شیطان فریب چې کوم دی دا په صحابه رضوان الله اجمعین باندې مو چلیدا نو جواب څه دی جواب دا دی یو تسلط دی او یو د انسان نه یو غلطی کیدلی او پاره باندې ندامت او پیمانتیا کولی نو کوم سړی چې یو غلطی وکي او مشګری پې کوي په د تسلط ته شیطان راغی او کله چې یو سړی غلطی وکي او دی الله ته راګرځي الله ته توبه وباسي نو دې د عباد المخلصین نه دی ځکه چې د ته پته ده چې په دې به مال الله تبارک وتعالی بیا سزا راکوي نو د ګناه نه الله تبارک وتعالی ته راګرځي نو د دې وجې نه زما بندگان ستا به پې ضرورتیا نی هغوی به مگر هغه څوک چې ستا تابعداري وکړي یعنی مطلب دا چې هغه الله تبارک وتعالی ته راګرځېدونکي نی او لار تېروکه شوي نو ځکه یې لفظ راړو الا من اتبعک من الغابین مگر هغه څوک چې تابعداري وکړي ستا د ګمراهانو نه چې لار تېروکه شوي وان جهنم او یقینا جهنم چې دی لموعدهم اجمعین زید وادی د دې د ټولو په جمع مای دی کوڅوک ستا تابعداری کوي نو دا غی د پاره ما چې کم دی نو زای او سزا مقرر کړی دی چې غی بتا سره ها سزا د جهنم او دا رنگی سزا د اور ته بدن نکیږي او دا جهنم او دا اور چې دی له سبعه ابواب دی لره دروازې دی لکل بابین د پاره داری او دروازې منهم جزء مقسوم د دینا عیسا تقسیم شوی مقرر شوی دا معارف القرآن کی امہا دا دی سبعت ابوابنا اغی طبقی غستی دی چی دیو بل لپاس طبقات لکا سنگا چی دا منافق پا بارک رازی چی منافق پا دا طولنا دا لان دی پا طبقہ کی او موحدین گناونا کون کی چی اغی گناونا کری او دا اغی گناونا پا وجمانی اللہ والا سزا ورکی نو دا سو وقت پارا با اغی پا غوچه تا طبقه کی دا طولو نپاس طبقه چه کم دینو اغی کی بای نو بازی تی مراد اغا طبقی اخلی او بازی تی مراد چه کم دینو اغا دروازی اخلی او دلتا اللہ تبارک و تعالی فرمائی دی لها سبعت ابواب دیل رو دروازی دی لکل باب من هم داری او دروازی دی دینا جزء مقسوم ایسا مقرر شویدا تقسیم شویدا ار یو د خپل عمل مطابق داغه د پاره خپل خپل دروازه دا لکه څنګه چې د جنت دروازې دي اغه د پاره د روجدار او د پاره ځان لا دارنګ د ذکر کوونکو دارنګ ها اغه د پاره چې څنګه مقرر دي خلق ان دلته د جهنم د پاره ام تبقی دي او تقسیم شوی به خلق چې سم سمرا سوک سمرا په دنیا کې ظلم او زیاتې او کفر او شرک او دارنګ د الله تبارک وتعالى خلاف کړي نو اغي د پاره حصے مقرر دي دغه زینونه ان المتقین نو سنچ د دې ذکر وشو نو است متقین د پاره هغه خوشالۍ بیانې ان المتقین یقینا فرزګاران د الله نه یریدون کی فی جنات و عیون په باغچو کې او چینو کې به وي او دخلوها بسلام داخل شي دې ته په سلامتی سره امینین فامن سرا الله تبارک وتعالى دل تزیر ورکی او خوشحالی او خوشخبری او بشارت بیانای د پاره د اغه چا چې د الله تبارک وتعالى نه په دنیا کې و یریدو او د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق خپل جوان د الله په تابعدارای کې او دارنګ د نبی علی السلام په تابعدارای کې او تیر کو الله و یغیل بزو ماړای او دارنګ جنتونا او دارنگی اغا جنتونو که چینی با بیگی او دیتا پا سلامتی او پا امن بداخل شی و نزعنا ما فی صدورهم او لری بکو منگ آغا چی پسینو ددی کیوی من غلن دخیرنا اخوانا رونرون علا سرور متقابلین پا اغا پالن گنو ماندی او بلتا مخامخ ناس خیری ده سینه چه کم ده دا انسان ده پار سبب ده خفگان گرزی او جنت چه کم ده دا زید خفگان نده نو ده دی وجه نده سینو نبا اللہ تبارک و تعالی اغا خیری لری کی زکا چه جنت زید خوشحاله ده نو التبا خیری وینزلی شی او انسان با همیشه همیشه ده پار خوشحاله خوشحاله ای او دارنگی دیو بل سرا مخامخ ا دیو بل سرا پاغا اوچتو درجو کی او پاخکل زینو کی بیو بل سرا مخامخ ناستی او د خوشالی مجلسونه بی او دارنگی د دا الله تبارک وتعالى د طرفنا د دنیا نعمتونو ته وګوره چې بشمار دي. بیا د هغه ځای نعمتونه چې هغه خو نه سترګو لیدلي دي نه د چا په غوږونو باندې اورېدلي دي او نه د چا په زړه باندې تیر شوي دي. هغه داسې نعمتونه دي لا یمسهم نه برسي دي تا فیها په دې کې نسبن ستړې والے وما هم منها بمخرجین او نه بوي دي د دې نوتون کې. دا داسې ځای دی چ الله تبارک تعالی وی د دنیا غنی اس تړیواله بدر باندې ناراضی زکا چې په دنیا کې اگر کده سیر او تفریح یو زئی خودغه مشغله اوم سړی چې کم دین او اخیری کې سشي تنگ شید دینه ستړی شید دینه. دارنګي دویم نمبر دا چې نعمتونه د دنیا زایل کیږي او الله تبارک تعالی ها فرمایي چې د جنت نعمتونه چې کم دی سورۃ الصواد کې 54 نمبر آیات کې چې دا به ختمیدون کې نه او دارنګي یو ځای کې دنیا کې سړی تنگ شي نو یاره چرته وتل غواړي نو چرته وزي وای چې زړه لګ آزاد کو الته ار وخت ستا زړه به آزادي او د وتو کوشش په نی ستا چې یاره موږ بل طرف ته لړ شو د دنیا هغه تنگ سیا به در باندې ناراضي. نو د دې وجې نه قرآن کې وای لا یبغون عنها حولا نہ بلٹئی د دینا زید او بدلی دو چی او بل زید تلڑشی. نو د دی وجنا دادا سی زید چی د خوشاله زید نب عبادی خبر کا زما بندگان انی انا الغفور الرحیم چی زبہن کے رحم کون کے ما زما بندگان ل خبر د دی ور کا چی کم خلقو زما نو یریدل او زما د حکم مطابق جوان تیر کو الله تبارک و تعالی وی اغیل خبر ورکا چه زبخون که او رحم کون کیم. الله تبارک و تعالی فرمائی دو صفتونا دا الله تعالی یو بخون که او مهربان او دویم صفت چه اغد دی پسی بیانی گی وان عذابی هو العذاب الالیم یکینا عذاب زما چه دی هو العذاب الالیم دا دی عذاب دردناک. نو دویم صفت تا اللہ تبارک و تعالی چه عذاب ورکون کیم نو د دی نفس د ظهور د دی صفات و د پارا دو واقعات بیانی یو واقعات د ابراهیم علیہ السلام بیانی او دارنگی د لوط علیہ السلام آن امه خود لوط علیہ السلام د قوم چه او گورا اغی خلافو کو نو اغیل میں عذاب ورکو او دارنگی کانی می پیرا او راول نو غیلا عذاب دردناک میلاو شو د وجه د دینه چې د پیغمبر نه خلاف وکاو. او واقعیا د ابراهیم علی السلام د دې د پار ذکر کئ چې وګوره ابراهیم علی السلام او لوط علی السلام اغی د الله تبارک وتعالى تابعدارو. نو د دې وجه نه انسان له پکار دی چې دومره دلیر نشي چې الله غفور الرحیم دی دا غاملونو ته ضرورت دی یاره او عمل پریک دی نه عمل بکای صرف پدې تم باندې کینی چې الله غفور الرحیم دی او نه به نا امیدی کای چې را منګل بخانه چتا دا الله ډور سخت عذاب ورکون کې دی نه به نا امیدی کای نه به دلیری کای بلکې رجا او خوف امید ساتل او یریدل د الله تبارک تعالی نه پدې کې بجوان تیرای الى يوم الوقت المعلوم تر دروازه د وخت معلومه فوري. قال نو ولدي شيطان ربي رب زما بما اغويتني بسبب داغي چ زما جوند پریشان کو لو زينن لهم خامخ خيستكم بز ديتا فل ارض پزماکه کی سشي ورته خيستكم بد عملنا ولا اغوينهم او خامخا گمراهان بکم دیلرا سرکش بکم دیلرا اجمعین پا جمع ماند الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دینا چون شوی. قال نو فرمائی اللہ تعالی هذا صراط علی داد لار ماتا مستقیم برابرا ان عبادی یکینا بندگان زما چی دی لیس لک علیهم سلطان نشت دیتا لرپ دیمان اس ضرورتیا الا من اتبعك مگر اغچا چتا بيداري وکړستا من الغاوين د گمراهانو نا چلار تیرو کشو و ان جهنم یقینا جهنم چده لموعدهم زيد وعدي دديدي اجمعين د ټولو په جمع ماندي لها سبعه ابواب دی لرا و دروازی دی لکل باب منهم جزء مقسوم دفار دا هر یو دروازی دا دینا ایسا تقسیم شوی مکرر شوی دا ان المتقین کنن فرزگاران چی دی فی جنات و عیون پا باغی چوکی بوی او پچینوکی بوی او دخلوها بسلام آمنین داخل شی دیتا پا سلامتی ها سرا پا امن سرا فامن کی بیئی ونزعنا ما فی صدورهم او لربکو منگ آغا سوچ پسینو دی کی وی من غلن دخیرنا اخوانا رونا رونا رونا بوی علا سرور متقابلین پا پالنگونو ماندی یو بلتا مخامخ ناس لا یمسوهم نبرسی دیتا فیها نصبون پا دی کس دڑی والی وما هم منها بمخرجین او نبوی دید دینا اوباسون کی نبوی دینا او بهر اوباسون کی نب عبادی خبر کا زما بندگان انی ان الغفور الرحیم چ زو بهن کے رحم کون کے و ان عذاب یقین ان عذاب زما چ دے هو العذاب الالیم داد عذاب دردناک